Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 maja. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wielkie flagi, tak zwane sektorówki, które kibice wywieszają podczas meczów, mogą zniknąć z polskich stadionów. Marszałek Sejmu zapewnia, że Izba czeka na obrady młodych posłów. Jednocześnie apeluje, by nie dali się wplątać w bieżącą politykę. Pierwsza część obwodnicy Kępna otwarta dla kierowców. Jednocześnie uruchomiono węzeł z drogą S8. Sektorówki mogą zniknąć z polskich stadionów. To jedna z propozycji, którą zajmie się dziś specjalny zespół roboczy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Sektorówki to duże flagi wywieszane podczas meczów przez kibiców. Przykrywają część trybun. Policja wielokrotnie alarmowała, że podczas wywieszania sektorówek pseudokibice zmieniają miejsca i przebierają się, co utrudnia później ich identyfikację. Prezes Ekstraklasy Marcin Animucki nie wykluczył, że wywieszanie flag na trybunach może zostać ograniczone albo zakazane. Jeżeli sektorówka służy celom innym niż przedstawianie pozytywnych treści, to nie powinna być narzędziem służącym do popełniania przestępstw. W niedzielę w Poznaniu podczas meczu Lecha z Legią pseudokibice pierwszej drużyny obrzucili murawę racami, wyłamali ogrodzenie i wdarli się na boisko. Jak dotąd policja zatrzymała 17 osób odpowiedzialnych za zamieszki. Część usłyszała już zarzuty. Sejm czeka na obrady młodych posłów. Data posiedzenia została zmieniona, ale przygotowania do wydarzenia trwają, pisze w sieci marszałek Izby. Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży powinny odbywać się w sali plenarnej, najlepiej oddającej ducha parlamentaryzmu, podkreśla Marek Kuchciński. Nie dajcie się podzielić, wplątać w bieżącą politykę, zwraca się marszałek do młodych posłów. Tegoroczny Sejm Dzieci i Młodzieży, który miał odbyć się co roku 1 czerwca, odbędzie się we wrześniu. Między innymi, jak poinformowano, z uwagi na trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W tej sytuacji zawiązała się nieformalna grupa organizująca alternatywne posiedzenie Młodzieżowego Sejmu pod zmienioną nazwą Parlament Dzieci i Młodzieży. Na wniosek koordynatora grupy, jednego z byłych marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży, a obecnie sekretarza Nowoczesnej w województwie zachodniopomorskim Błażeja Papiernika, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys wydał zgodę na zorganizowanie alternatywnego posiedzenia 1 czerwca na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Marszałek Sejmu udostępnił w internecie oświadczenie młodzieżówek PiS-u oraz porozumienia, w którym młodzi działacze krytykują alternatywne posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz wyrażają poparcie dla decyzji marszałka Sejmu o przesunięciu obrad na jesień. Od stycznia do 18 maja Polacy złożyli 148 tysięcy wniosków emerytalnych wynikających z obniżenia wieku emerytalnego, poinformowała prezes ZUS-u. Wydano 98 tysięcy decyzji o wypłacie świadczenia. Profesor Gertruda Uścińska zwróciła uwagę, że w porównaniu z ubiegłym rokiem obniżyła się wysokość przeciętnej emerytury. Na koniec ubiegłego roku przeciętna emerytura dla kobiet wynosiła 1614 zł, a dla mężczyzn 2700 zł. Natomiast średnia emerytura dla świadczeń przyznanych po nowym roku wynosi dla kobiet 1524 zł, a dla mężczyzn 2538 zł. Wynika to m.in. z tego, że osoby, które teraz przechodzą na emeryturę, mają krótszy staż ubezpieczeniowy od osób, które przechodziły na świadczenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku, powiedziała prezes ZUS-u. Jesienią ubiegłego roku weszła w życie reforma emerytalna. Zgodnie z nią kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni 65. Sporządzali niekorzystne umowy, w efekcie nielegalnie przejmowano głównie od osób starszych mieszkania warte miliony złotych. 5 notariuszy z Pomorza zostało zatrzymanych. Członkowie gangu wykorzystywali trudną sytuację materialną lub stan zdrowia seniorów. Oferowali pożyczki pod hipotekę, ale umowy były tak sporządzone, że pożyczkobiorcy tracili nieruchomości. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że proceder był szczególnie odrażający, bo sprawcy wykorzystywali zaufanie starszych i bezradnych ludzi do państwa i jego przedstawicieli. Z ustaleń tego śledztwa również wynika, że osoby często starsze, które czy bezradne, znajdujące się w trudnym położeniu, które przychodziły do tych notariuszy, podpisywały akt notarialny i dokumenty z pełnym zaufaniem, żeby z ogromnym zaufaniem do ludzi, którzy reprezentowali też majestat państwa, którzy byli prawnikami, notariuszami i od których oni oczekiwali, jak się okazuje, błędnie wysokich standardów etycznych. Decyzję o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu zatrzymanych podejmie sąd. Pierwsza część obwodnicy Kępna otwarta dla kierowców. Jednocześnie został uruchomiony węzeł z drogą S8. Premier Mateusz Morawiecki, który był w Kępnie, mówił, że Polska musi rozwijać się równomiernie. Mamy możliwość oddania kawałka drogi S11, obwodnicy Kępna, która jest bardzo potrzebna, żeby spiąć Polskę siecią różnych dróg, dróg dojazdowych, dróg lokalnych, dróg ekspresowych, ale też właśnie obwodnic tego typu.

nie chcemy, trzeba składać co 2 lata, inaczej znów zostaniemy zapisani. Nagromadzony kapitał składać będziemy się my sami, to minimum, bo można więcej, 2% pensji brutto. Składać się będzie pracodawca, 1,5% pensji brutto. Dołoży również państwo, czyli podatnik, 20 zł miesięcznie. Ze żmudnych obliczeń wynika, że to 240 zł rocznie od państwa. Po osiągnięciu 60 roku życia będzie można wypłacić sobie 25% zebranych pieniędzy, a resztę rozłożyć na wypłaty w ratach miesięcznych. Raty po to, by uniknąć podatku, o czym za chwilę. Czy przystąpię do programu Pracownicze Plany Kapitałowe? Już teraz czekam na państwa komentarze w listach, w telefonach. A moim gościem jest pan Robert Zapotoczny, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, Robert Zapotoczny z tej strony. Po co w ogóle do szczęścia potrzebne nam są pracownicze plany kapitałowe? Chodzi o to, by mobilizować rodaków do składania na przyszłą emeryturę? Pracownicze plany kapitałowe są potrzebne nam po prostu po to, żeby posiadać oszczędności. Ostatnie 29 lat wolnej Polski czy wolnej gospodarki to okres, w którym nie udało nam się zgromadzić powszechnych oszczędności porównywalnych do bliskich nam krajów, takich jak nawet Czechy, Słowacja czy Węgry, gdzie poziom prywatnych oszczędności jest wyższy. Czyli wiemy, że w przyszłości z emeryturami będzie klop, spróbujemy coś z tym zrobić. Czytałem, że osoba młoda, teraz rozpoczynająca pracę, w przyszłości będzie mogła liczyć na emeryturę w wysokości zaledwie 30 kilku% swojej ostatniej pensji. Perspektywa mało ciekawa. Rzeczywiście na wysokość naszych emerytur dziś, jak i w przyszłości składają się osoby aktualnie pracujące. W związku z tym, że osób przechodzących na emeryturę jest stosunkowo dużo, żyjemy dłużej, a jednocześnie mamy coraz mniej dzieci, perspektywa naszych emerytur zależy od naszej pracy, ilości pracujących, jak i oszczędności, które uda nam się zgromadzić w trakcie naszej aktywności zawodowej. W ramach pracowniczych planów kapitałowych 2% z pensji brutto, ale uwaga, pobierane to będzie od pensji netto, zapłaci, skieruje do firmy, która zarządzać będzie pieniędzmi, pracownik. Czyli co miesiąc o tyle mniej otrzymamy po prostu na rękę, prawda? O tyle mniej będziemy mieli do dyspozycji, ale o tyle i dużo, dużo więcej będziemy mogli wykorzystać w okresie po naszej aktywności zawodowej, ponieważ każde nasze 2% wynagrodzenia zostanie powiększone o praktycznie drugie tyle składające się z części pracodawcy, no, jak i dopłaty z budżetu państwa. Troszkę mniej, bo ta minimalna składka pracodawcy to 1,5%, liczone także od pensji brutto, to dołoży pracodawca. No, czyli koszty pracy urosną, prawda? Tak. Koszty pracy w ostatnich latach rosną bardzo dynamicznie. Na to składają się przede wszystkim braki w dostępie do pracowników. Jeżeli spojrzymy na pracownicze plany kapitałowe jako tylko koszt, to koszt jest niższy niż te 1,5%, ponieważ efektywnie pracodawca będzie mógł to odliczać od kosztów uzyskania przychodu, a będzie również w związku z tym ponosił efektywnie 1,2%. Ponadto będzie mógł podwyższać składkę na własną, z własnej woli, chcąc zatrzymać pracowników i przeciwdziałać odchodzeniu. Koszty pracy w ostatnim roku urosły o ponad 6%, a jest to związane z bardzo dynamicznym rozwojem naszej gospodarki i niedoborami na rynku pracy. No i trzeci element tego kapitału, który będzie składany na przyszłość, dołoży państwo, czyli podatnik skromnie dołoży 20 zł miesięcznie. Interesuje mnie firma zarządzająca tym gromadzonym kapitałem. No, bo wie pan, wzorem, przepraszam, proszę wybaczyć mi nieufność, ale wzorem OFE może okazać się, że najlepiej wyjdzie na tym firma zarządzająca. Skąd weźmiemy takie firmy? Takimi firmami będą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, takimi firmami będą, z tego co możemy już dziś powiedzieć, również pracownicze towarzystwa emerytalne, jak i powszechne towarzystwa emerytalne również, być może i inne instytucje z rynku finansowego. W projekcie ustawy powinien znaleźć się zapis o prywatnym charakterze tych środków. Środki w OFE, którymi... Powinien się znaleźć, bo to ważne. Czy jest tam taki zapis? W wersji, którą mieliśmy do tej pory, tego zapisu nie było. W wersji, nad którą pracujemy, nie jest to bardzo prawdopodobne. No, może warto, żeby zapis taki znalazł się, aby w przyszłości nie było wątpliwości. Wracając do tych firm zarządzających, domyślam się, że te firmy będą żyły z prowizji, prawda? Te firmy będą żyły z różnych aktywności, z których żyją do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, jest to rozwiązanie, które jest jednym z najbardziej efektywnych pod względem kosztowym dla każdego z nas, dla klientów, ponieważ poziom kosztów, który może zostać pobrany za zarządzanie naszymi środkami, nie może przekraczać łącznie 0,6%. I rozumiem, że to będzie również zapisane w ustawie? Tak. Im wcześniej zaczniemy składać, tym większy ma to sens? W rzeczy samej. Im prędzej, tym perspektywa jest tutaj, tym mniejsze kwoty mogą stanowić o wysokości naszych oszczędności. Ponadto proszę pamiętać o czymś takim jak procent składany Alberta Einsteina, który stwierdził, że jest to genialny wynalazek ludzkości, czyli każda nasza oszczędność wzbogacana przez naszego pracodawcę, jak i państwo, będzie pracowała na naszą przyszłą emeryturę. No a ten kapitał będzie jakoś pracował w tej firmie zarządzającej? Będzie jakoś waloryzowany? Oczywiście. Chcemy, żeby pieniądze te z jednej strony były maksymalnie bezpieczne, a z drugiej strony, żeby efektywność pracy tego kapitału była wyższa niż pieniądze, które odkładamy, czy potencjalnie moglibyśmy odkładać na rachunkach bankowych. Pieniądze te będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, czyli przewidziany dla nas okres możliwości objęcia tych środków, czyli fundusz na przykład w moim przypadku roku 2040, dla kogoś innego, fundusz innego roku Spodziewany gwarantowany zysk również, tak? Spodziewany okres objęcia tych środków przede wszystkim. Aha. Gwarantowany zysk to jest coś, co jest bardzo jakby iluzorycznym elementem. Trudnym, a jeśli rozmawiamy o rozwiązaniach, które chcemy wprowadzić, te fundusze zdefiniowanej daty charakteryzują się rozwiązaniem, które na początku, kiedy rozpoczynamy fazę oszczędzania, większą część naszych środków inwestują w bardziej dynamiczne rozwiązania, jak na przykład akcje, a wraz z postępem lat, z nabieraniem przez nas doświadczenia i wieku, skala inwestycji w rozwiązania bardziej bezpieczne, takie jak obligacje Skarbu Państwa, wzrasta, a spada poziom akcji. Osoba zarabiająca przez najbliższe 25 lat pensję minimalną w wysokości 2100 zł odłoży w sumie 44 tysiące. Przypuśćmy, że osiągnie 60 lat i co? Może wypłacić 25% zebranych pieniędzy jednorazowo, prawda? Może wypłacić jednorazowo 25%, może również wypłacić jednorazowo 100%. No tak, jednak... ale wtedy płaci podatek. Podatek od zysków kapitałowych. A no właśnie, a tego podatku można by uniknąć. Jak uniknąć? Wystarczy zaprogramować wypłatę przez 120 miesięcy, czyli przez 10 lat. Wówczas nie zapłacimy w ogóle podatku od zysków kapitałowych. Czy z programu można zrezygnować w każdym momencie trwania? Tak. Z programu można zrezygnować w każdym momencie trwania. Ale automatycznie, jeśli w odpowiednim czasie nie wyślę zapewne do swojego pracodawcy takiego pisma, że nie życzę sobie, nie chcę, to automatycznie co 2 lata będę do programu zapisywany. Czy ja dobrze rozumiem? Dokładnie. Panie redaktorze, co 2 lata, ponieważ... chcemy zachęcić Polaków do oszczędzania. Wzorujemy się na rozwiązaniach zagranicznych, Wielkiej Brytanii. Tego rodzaju model, nazywany tam auto-enrollmentem, czyli automatycznym zapisem, spowodował zaangażowanie 92% Brytyjczyków w taką metodę oszczędzania. Wynika to z prostej przyczyny. Każdy z nas kiedy mamy podjąć decyzję o oszczędzaniu, odkładaniu, podjęciu jakiegoś wysiłku w tym kierunku, może mieć chwilę zawahania, chwilę polegającą na tym, że słabszy dzień, odłożenia tego na jutro, na pojutrze i tak dalej. Tutaj chcemy tego uniknąć. Robert Zapotoczny, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję na jeszcze jedną rozmowę przed godziną 13. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Miło. 20 minut po południu. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle strona internetowa do państwa dyspozycji, tam sonda. Pan Przemysław, od razu telefony. Panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo pana. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz z panem rozmawiam. Proszę pana, jestem prywatnym przedsiębiorcą, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i odpowiadam na pytanie, że nie będę uczestniczył w tych planach kapitałowych, ponieważ każda złotówka mniej... No niestety, rozmowa została przerwana. Bardzo wielka prosba do wszystkich dzwoniących, aby sprawdzili i zadbali o sygnał w telefonie. Panie Krzysztofie, może będzie lepiej. Panie Krzysztofie, witam, halo. Mam nadzieję, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Proszę państwa, wielkie słowa używane były również przy zachęcaniu obywateli do wejścia do OFE. Jak to się skończyło, to wiemy. System emerytalny oparty na pomyśle Bismarcka, czyli na zastępowalności pokoleniowej, już dawno umarł. No wiemy, że w rodzinach mamy jedno góra, dwoje dzieci. System się wywrócił, bo żyjemy za długo. Również przez to, że obecnie żyjemy długo i rodzi się mało dzieci. Mhm. Więc czas najwyższy zrobić konkretną reformę, a nie pudrować trupa. Od pudrowania trupa trup się nie uśmiechnie. To jest bankructwo ZUS-u i trzeba to głośno obywatelom powiedzieć. Wspomniał pan o OFE i o tym czarnym PR-ze, który zrobiłyby otwarte fundusze. Pan Paweł komentuje, już mieliśmy OFE, wiemy jak to się skończyło, więc serdecznie dziękuję. Umiem liczyć, liczę tylko na siebie, a nie na ZUS. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Witam, pozdrawiam panie Kubo, pozdrawiam słuchaczy. Dzień dobry. Jak mówili przedmówcy, to OFE to jest utopia, a chodzi mi o to dopisywanie kapitału. W OFE brali nasze składki i mieli już z tej części pobierany procent dla siebie. Mhm. A tutaj widzę lepsze rozwiązanie. Jeżeli by to już miało działać, to żeby od zysków sobie pisali kapitał. Czyli towarzystwo... Nie od gromadzonego kapitału, ale od tego kapitału, który sami wypracują, tak? Dokładnie tak, bo do tej pory moja składka wpływała i od tej części już dostawał OFE należną część dla niego. No poniekąd logiczne rozwiązanie, bo w innej sytuacji, bez względu na to, jak pracują, czy mają sukcesy, to i tak mają prowizję, prawda? Dokładnie, czy się stoi, czy się leży. A tak to, jeżeli towarzystwo pracuje i działa na moją korzyść, przy okazji ma dla siebie część. To proszę tego. Bardzo, jest pan skłonny podzielić się zyskami. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam, halo. To, co w tej chwili powiem, to powiedziałem 20 parę lat temu w audycji takiej samej jak pan, też w Trójce. Mhm. Mianowicie pracowałem w Stanach Zjednoczonych i to, co opowiem w tej chwili, to jest na bazie przeczytanego instrukcji PIT-u, który wypełniałem tam. Tak. Okazuje się, że tam można było już w tej chwili, tych dokładnych procentów nie pamiętam, około 15% odłożyć sobie swojej pensji przed opodatkowaniem na konta. Konta można było otworzyć w 10 tak zwanych niezatapialnych bankach, które to konta były gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. I do tego konta można było w każdej chwili sięgnąć i pobrać te pieniądze, pod warunkiem, że się zapłaci zaległy podatek. Po osiągnięciu 65 roku życia dysponowało się już bez żadnego potrącenia podatku. I to ja powiedziałem tym panom, którzy mówili o OFE w tym czasie. Także nie spotkało się to z żadnym komentarzem. Widzę, że brniemy dalej w jakieś kretyńskie instytucje, które będą na nas zarabiać pieniądze. No tyle chciałem dodać. Dziś dziękuję. Pytanie, czy przystąpię do programu Pracownicze Plany Kapitałowe. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Zbigniew pisze, w latach kryzysu rząd PO-PSL przejął część składek OFE, przeniósł je do ZUS-u. PiS w kampanii wyborczej krytykował te działania, no ale jak doszedł do władzy, to mam pytanie, czy oddał te składki z OFE. Pan Zbigniew na antenie, witam, halo. Panie Zbigniewie, halo. Może pan. A może pan Sylwester? Tak jest, coś przeoczyłem, to moja wina. Panie Sylwestrze, witam, panie tak. Kubo, jak zwykle diabeł w szczegółach, prawda? Chciałbym się dowiedzieć, bo nie do końca usłyszałem, czy i kto będzie zarabiał na czyli pobierał prowizję na przystąpieniu danego uczestnika do planu. Żeby nie było tak jak w OFE, kiedy, jak pamiętamy, za przystąpienie każdej osoby firmy, czyli fundusze brały 100 zł prowizji. Mhm. Pamiętam te lata, bo wtedy byłem na studiach, natomiast koledzy pracowali na rzecz agentów. Mhm. Agenci po prostu wynajmowali wtedy studentów, ponieważ wystarczyło wyjść na ulicę i było to przymusowe. W związku z powyższym ludzi nagarnęli jak wielką siecią, więc agenci sami z wypisywaniem się nie wyrabiali dziennie, a dziennie zapisywali po 50, 60, 100 osób. Zapytam, panie Sylwestrze, bo by ten wątek rzeczywiście się nie pojawił. Padła tylko informacja dotycząca prowizji od gromadzonego kapitału 0,6%. To i tak ogromny postęp, bo jak pamiętamy, swojego czasu ustawodawca kompletnie bezmyślnie zapisał jakieś kosmiczne procenty, prowizje, wysokość prowizji dla funduszy emerytalnych. 7 trójek na początku, 22-26 minut już po południu. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. To powinno być moim zdaniem na zasadzie pełnej dobrowolności i do decyzji pracowników. Natomiast czy pracownicy wybiorą, czy nie, to już jest inna kwestia, że będzie zależało od tego, jak te fundusze funkcjonują, jaką będą miały opinię. Prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych takie możliwości są. Są programy emerytalne dla pracowników. No i one dają możliwość oszczędzania w ten sposób. I gdyby to było przymusowe, to byłabym absolutnie przeciwna, ale ponieważ tam jest ten element dobrowolności, tam co prawda na początku jest pewien przejaw przymusu, ale potem można się szybko wypisać z tego funduszu, jak już ktoś się zapisze. To może nie jest najbardziej komfortowe rozwiązanie, ale w każdym razie ta dobrowolność została zachowana i pracownicy, którzy uznają, że mogą część dochodów przesunąć z pozycji wydaje dzisiaj na pozycję wydaje na emeryturę, mają taką możliwość, mogą w ten sposób oszczędzać. A z punktu widzenia gospodarki to tworzą się dodatkowe fundusze, które są jakoś tam w gospodarce inwestowane poprzez fundusze inwestycyjne. Jest też tu pewien element ryzyka, bo te fundusze inwestowane przez fundusze inwestycyjne mogą się okazać nieefektywne, tak jak to było w okresie kryzysu 2008 roku, czyli są to programy obarczone jednak pewnym ryzykiem finansowym. 27 minut po południu. Czy przystąpię do programu Pracownicze Plany Kapitałowe? 7 trójek na początku, 22. Pan Andrzej komentuje: już nigdy w żaden mechanizm oszczędzania na emeryturę wymyślony przez państwo nie uwierzę, przez banki i różnego rodzaju towarzystwa zresztą też nie. Państwo powinno jedynie edukować społeczeństwo. Oszczędzajcie, bo na stare lata źle z wami będzie. Pani Barbaro, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wprawdzie pytanie uważam, że jest skierowane do pracowników. Ja jestem tą drugą stroną, pracodawcą. Staram się szanować prawa moich pracowników, ale ostatnio coraz więcej dostaję tak zwanej góry instrukcji do odrzucenia. No i pracownicy też. Krótko mówiąc, wmawia się wszystkim pracownikom, że są niezbędni i że im się coś należy. W związku z tym, po pierwsze, jestem oburzona taką postawą, taką instrukcją obsługi, jak się ma zachować pracodawca, no bo jest oczywiście mało pracowników. Po drugie, byłam też agentem ubezpieczeniowym. Prawie cała rodzina nabrała się na początku w 99 roku. Ponoszę tego konsekwencje, bo bardzo zaufałam temu projektowi. Ale o którym projekcie teraz mówimy? Nabrała się na co cała rodzina? Były trzy filary w 99 roku. Drugi był wymuszony, prawda? Miał być dokończony projekt, jakby zmuszenie też w cudzysłowie do przystąpienia do trzeciego filaru i to wszystko by trzymało się kupy. W tej chwili, ponieważ on zawiódł ten trzeci filar, nie został projekt dokończony, to tacy jak ja, agenci, no nie dosyć, że są napiętnowani, tak jak to mówił poprzedni słuchacz, to jeszcze wewnętrznie w rodzinie ja się tłumaczę, dlaczego ich namówiłam. Rozumiem. Dlaczego to nie wypaliło. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry panu, witam. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam Kazalice Wrzybyski. Panie redaktorze, dwie sprawy. Po pierwsze, nie przystąpię, bo na szczęście mi wiek nie pozwala nie przystąpić. Tak, bardzo się z tego cieszę. A z drugiej strony, proszę pana, to nie wypali. 100% nie wypali. Po tej wpadce z OFE na pewno większość ludzi się wypisze. I jeszcze trzecia sprawa, proszę pana, nie ma pracowników. No niech państwo rozdaje więcej pieniędzy. Nie w ogóle zrobi taką akcję Obywatel Plus i dostaje każdy tam 2000 czy 2500 na rękę i nic nie robi. Mówi będą pan, się szczęśliwi. Mówi pan, podejrzewam, o płacy minimalnej. Panie Arkadiuszu, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja pracuję w Anglii, akurat od 5 lat uczestniczę w takim systemie, gdzie z mojej wypłaty tygodniówki mam odbierane 3%, bo akurat sobie tak ustaliłem, bo mogę wybrać 1%, 3% i 6%. I drugie tyle akurat dorzuca mi mój pracodawca. I właśnie i co tydzień tak mam zabierane te 3% z mojej składki i ten kapitał, który zostaje mi tam zgromadzony, jest inwestowany przez jakąś firmę, w której też miałem możliwość wyboru ryzyka inwestycji, czyli taki najniższy, oczywiście to będzie najmniejsza, wtedy będą najmniejsze odsetki z tego, średni i oczywiście i najwyższy. I ten kapitał potem już mogę, tak sobie też już wybrałem, że w wieku 58 lat mogę sobie go po prostu wypłacić na moje konto, żeby został, będzie wypłacany. Jeżeli tak odpukać bym nie dożył, cała ta kwota, która została zgromadzona razem z tymi odsetkami, zostanie w 100% przekazana na, powiedzmy, na dzieci czy tam na kogo. No tak, kogo ta suma, wskaże. Te pieniądze gromadzone są dziedziczone. Warto powiedzieć, proszę państwa, o czym nie wspomnieliśmy, że zgodnie z projektem tej ustawy ten kapitał gromadzony w ramach pracowniczych planów kapitałowych również będzie dziedziczony, co jak wiemy nie zawsze było takie oczywiste. Pan Sławomir piszący nie jest optymistą. Za 5 lat wyjdzie jakiś premier, powie, że to nie są jednak moje pieniądze, a jak myślę, że są moje, to niech spróbuje je wypłacić. Dziękuję, już to przerabiałem. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Na pewno jest jeden problem, który rząd w ten sposób adresuje. Znaczy jest to problem generalnie bardzo niskich emerytur, które Polacy będą mieli i z całą pewnością stanie się to dużym wyzwaniem publicznym, bo system emerytalny w Polsce jest jakby tak ustawiony, że za pewien czas wszystkie emerytury to będą emerytury najniższe przy obecnych trendach demograficznych w tym systemie. No nie ma żadnych innych szans, żeby to podnieść, więc tutaj rząd to adresuje jakby w ten sposób, żeby wprowadzić te pracownicze programy kapitałowe, które mogą nieco te nasze emerytury w przyszłości zwiększyć. I pod tym względem jest to jakieś rozwiązanie, które może spowodować, że te emerytury będą wyższe. Pytanie tylko, jak do tego Polacy się odniosą, no bo w tych doświadczeniach z OFE, których my OFE od początku jakby nie popieraliśmy, no ale sam sposób jakby rozwiązania tego, czy to będzie zrobione jakby w ten sposób, że Polacy w to uwierzą, tak? No zobaczymy. 28 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pan Andrzej Strępski, niezależny ekspert zajmujący się rynkiem emerytalnym. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Mam nieśmiałe wrażenie, że klimat do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, mówiąc delikatnie, nie jest najlepszy. Podstawowy problem, już eksplikowany przez słuchaczy dzisiaj, to jest brak zaufania do tworzonego przez państwo systemu. Brak zaufania do systemu emerytalnego, w którym na przykład jeden nie płaci w ogóle, a ma swoją emeryturę i ją dostaje, inny płaci coraz więcej. No, w dodatku mamy, na co wskazują słuchacze, uwagę, fatalne doświadczenia z OFE i na to wchodzi pracowniczy plan kapitałowy. Cały na biało i co? Polak uwierzy pana zdaniem? Zaufa? Muszę panu powiedzieć, że kwestia takiego negatywnego spojrzenia na projekt ustawy chociażby już przewijał się w konsultacjach prowadzonych przez resort finansów. Podkreślam resort finansów, bowiem już sam fakt, że w sytuacji, kiedy za sprawy emerytalno-rentowe generalnie rzecz biorąc powinno odpowiadać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdy projekt wnoszony jest przez Ministerstwo Finansów, już sam fakt budzi to niepokojenie, bowiem chcąc, nie chcąc, wprost przywołuje się na dobrą sprawę w tym momencie element otwartych funduszy emerytalnych i podstawowe pytanie w tym momencie jest takie, na ile projekt jest ukierunkowany na poprawę sytuacji przyszłych emerytur, a kierowany na rynki kapitałowe, na rynki finansowe. Utrwaliło się wśród rodaków słuchających Trójki przynajmniej takie fatalne generalnie dla państwa przekonanie, że to, co musimy oddać do ZUS-u na FUS, jest haraczem i z tego i tak wiele nie będzie, aż tu nagle przyjdzie oddać jeszcze dodatkowe 2% pensji. Może warto zapisać w ustawie wprost, że to są środki prywatne? Wie pan, problem według mnie polega na dwóch rzeczach w chwili obecnej. Pierwsza, o której wszyscy się przewijało, jeśli chodzi wypowiedzi słuchaczy, to jest zła sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Druga rzecz to jest to, że rzeczywiście stopa zastąpienia w przyszłości, jeśli chodzi o wysokość przyszłych emerytur, będzie bardzo niska. Mhm. Obawiam się, że ani jeden, ani drugi problem poprzez wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nie zostanie nie tylko rozwiązany, ale nawet i złagodzony. Ciekaw jestem. Oczywiście wychodzę z założenia, że należy wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia z istniejących produktów na rynku i je doskonalić, a nie wprowadzać zupełnie czegoś nowego. Mam tu przede wszystkim na myśli pracownicze programy emerytalne, które mogłyby przy spełnieniu pewnych nowych warunków być znacznie lepszym produktem i w większym stopniu gwarantować wyższe emerytury w przyszłości. Ciekaw jestem, jaka będzie skala zainteresowania tymi pracowniczymi planami kapitałowymi, bo teoretycznie rzecz może dotyczyć, o tak lepiej, 11 milionów osób od 19 do 55 roku życia. Z tego, na ile na dzień dzisiejszy wynika z projektu ustawy, to mamy podstawowy problem z osobami, które mają stosunkowo niskie dochody. Mhm. I też przede wszystkim, tak jak i przy każdej innej formie dobrowolnego oszczędzania, mogą do programu nie przystąpić. Dlaczego państwo tak bardzo interesuje się moją zamożnością na emeryturze? Ja mam wrażenie, że Polak nie szwankuje na umyśle i przewiduje, co go czeka. Wie pana, to znaczy tak, mamy jak gdyby tutaj pierwszy element jest chociażby związany z przepisami prawnymi, chociażby z konstytucją gwarantującą na dobrą sprawę zabezpieczenie społeczne, a te zabezpieczenie społeczne przez państwo może być realizowane w dwojaki sposób. Z jednej strony to jest kwestia ubezpieczenia czy zaopatrzenia społecznego, a z drugiej strony poprzez pomoc społeczną. Także w pewnych sytuacjach losowych państwo jakby nie było i tak nie uniknie na dobrą sprawę od wypłat na rzecz utrzymania jakiejś tam części grup społeczeństwa. Chodzi najprawdopodobniej między innymi o to, żeby te grupy były na dobrą sprawę jak najmniejsze. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Andrzej Strębski, niezależny ekspert zajmujący się rynkiem emerytalnym, 7 trójek na początku 22. Wracamy do telefonów od państwa. Pan Michał. Panie Michale, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja myślę, że tak naprawdę problemem już nie jest same fundusze, które byśmy inwestowali, czy to było OFE, czy to jest fundusz pracowniczy, jakkolwiek on by się już nazywał. Polacy przez te kilka lat już się nauczyli tak naprawdę sami inwestować, czy to jest giełda, czy fundusze inwestycyjne, czy fundusze w bankach. I tak naprawdę mają Polacy taką świadomość, że jeśli zainwestują sobie sami, te pieniądze do nich wrócą i sami oni będą decydować. Czego w tych funduszach raczej takiego przeświadczenia nie będziemy mieli. Co na to pan Mirosław? Panie Mirosławie, halo? A dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry panu. Przepraszam za tremę, pierwszy raz się dodzwoniłem. Aha. Panie Kubo, połączenie. Tak. Inwestowałem wielokrotnie w różnego rodzaju fundusze i ludzie w większości wiedzą. Idą do góry, idą na dół, czy to jest wybrany bardziej agresywny, czy mniej agresywny. Dlaczego państwo, jeżeli chce ingerować w nasze pieniądze i w naszą emeryturę, to bardzo prosty sposób. Państwo zaciąga długi. Mogłoby zaciągnąć dług u Polaków i na nasze emerytury oddać nam od zaciągniętych długów, od naszych pożyczonych pieniędzy plus 5-8%. Mhm. Proste konto, jak prowadzi każdy jeden bank konto. Pan wpłacamy Wojciech. Określoną kwotę wpłacamy do państwa i zapisujemy nam do naszego prywatnego konta. No, pewnie by pomysłów na rozwiązanie związane z przyszłymi emeryturami to by mamy mnóstwo. Pan Wojciech napisał, jedyny pewny system oszczędzania to przysłowiowa skarpeta i inwestycje w siebie. Na przykład w pszczelarstwo, wiedziałem, że się potknę na tym słowie, które zapewni mi emeryturę. A to państwo pewnie zbankrutuje, komentuje pan Wojciech. No, biorąc pod uwagę kondycję pszczół, to pszczelarstwo też może być ryzykowne. 7 trójek. Na początku 22, 20 minut do 13. Dr Jarosław Janecki, główny ekonomista z Société Générale. Jesteśmy generalnie społeczeństwem, które bardziej chce konsumować niż oszczędzać. Stąd samo przystąpienie do długo oczekiwanego projektu, który w pewien sposób reguluje system emerytalny w Polsce, jest bardzo istotny dla każdego z nas. No, musimy w pewien sposób być zmuszeni do oszczędzania, bo po prostu tych oszczędności na starość będzie nam brakowało. I z tej perspektywy ważne chyba są dwie sprawy. Pierwsza to stabilność tych rozwiązań w czasie. Czyli po doświadczeniach z OFE te wszystkie rozwiązania powinny być wiarygodne dla konsumentów. Po drugie, koszty, jakie konsument i przedsiębiorca będą musieli ponieść, chcąc mieć później w miarę wysoką, dobrą emeryturę. Niestety w rankingach międzynarodowych plasujemy się na bardzo niskich pozycjach, jeśli chodzi o przyszłą emeryturę. To znaczy z dzisiejszych oszczędności prawdopodobnie będziemy dostawać bardzo niskie emerytury. Stąd bardzo ważne jest uświadomienie sobie tego, że już dzisiaj jak najszybciej powinniśmy podejmować wysiłek gromadzenia środków na starość. A dziś pytanie, czy przystąpię do programu Pracownicze Plany Kapitałowe. Ktoś piszący cytuje klasyka, Rapaport, ty mnie nie mów, ile można zyskać, ty mnie natychmiast mów, ile można stracić. I w tym jest sęk, komentuje słuchacz, pan Artur. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa, witam pana redaktora. Wydaje mi się, że problem jest złożony o tyle, że tak. Zacząć trzeba by było od odpowiednich zarobków dla wszystkich. W sensie, że jak mam z czego odłożyć, to ja sobie odłożę, bo tutaj pani dzwoniła, która jest przedsiębiorcą i skarżyła się na różne rozwiązania. No zgoda, tylko uważam, że przedsiębiorcy na dzień dzisiejszy, gdyby nie było płacy minimalnej, to praktycznie w ogóle by ludziom nie płacili. Nie podnosili pensji, tak? Tak, i w ogóle tutaj by gdzieś to utknęło, bo zawsze by przedsiębiorca miał problem z płynnością, że tak powiem. Inna sprawa jest tego typu, że sam byłem przedsiębiorcą, przez kilkanaście lat odprowadzałem składki ZUS-owskie i de facto jakbym miał pan, obliczył kwotę... Miał pan pracowników? Miałem, ale to też była taka forma specyficzna zatrudnienia. No rozumiem, tak, ale podejrzewam, że też nie był pan skłonny do podwyższania uposażeń, prawda? To znaczy, jakby u mnie było rozwiązanie... że każdy sobie wypracowywał tyle, ile chciał. Bo to był tak system zorganizowany, już nie wchodząc w pewne szczegóły. Natomiast jakby zmierzam do tego, że do kwot składek, które sam odprowadziłem, gdybym miał jakby dostęp w dniu dzisiejszym, to też to by była jakaś tam kwota, którą mógłbym w odpowiedni sobie sposób dysponować. Na przykład jak dzisiaj mam jakąś tam złożoną sytuację rodzinną czy osobistą i chcę te pieniądze wycofać czy zainwestować w cokolwiek, to powinienem mieć do nich dostęp. A de facto to, co mi przysyła ZUS i jakiś tam przelicznik, to tak naprawdę nie mam tych pieniędzy. No bo tu dochodzimy do kolejnego problemu, w sensie utrzymania całej struktury administracyjnej, chociażby ZUS-u. Jeszcze jeden list. Tym razem, przepraszam, musimy kończyć. Tym razem od pana Andrzeja, potwierdzający te obawy, o których państwo mówili. W naszym państwie politycy nie akceptują ciągłości działań. Odkładałem przez kilkanaście lat składkę pieniężną na OFE. Kilka lat temu dowiedziałem się, że to nie są moje pieniądze. Nie mam zaufania do kraju, dlatego nie będę płacił nawet złotówki więcej ponad to, co muszę. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Proszę państwa, naszą starość, tych pracujących starość powinny zabezpieczać emerytury, a nie żadne oszczędności. Natomiast władze okradły obywateli z emerytalnych zabezpieczeń, o czym dowodzi wreszcie oficjalnie ujawniony dług ukryty, tak zwany ukryty, a wynosi on aż 3 biliony złotych, 3 biliony, łącznie z tym oficjalnym długiem, to daje kwotę 4 bilionów złotych, czyli de facto oznajmia wszystkim, że państwo jest bankrutem. Państwo jest, wysprzedało swój majątek. To jest dług, tylko przypomnijmy, panie Krzysztofie, to jest dług, który uwzględnia również zobowiązania państwa, na przykład emerytalne, prawda? Ja o tym właśnie mówię. Tak, to jest ten dług, który wreszcie jest ujawniony. To, co państwo jest zobowiązane do wypłaty. Ponieważ państwo jest bankrutem, to już wie, że nie wypłaci. Wypłaci jakieś 700 zł średnio obywatelowi na emeryturze, to nie starczy mu na byt. Więc żeby złagodzić ewentualne przyszłe napięcia, to wyszukuje różnego rodzaju sposoby, ale przecież wiadomo jest, że za 15-20 lat te władze rządzić nie będą. Nie będą odpowiadały za to, co narobiły, że wysprzedały majątek, zadłużyły państwo, zadłużyły obywateli i teraz wykradają resztę, co jeszcze można. To jest bandyckie władze. Pani Katarzyna napisała: sama odkładam kapitał na starość, jestem zdania, że potrzebna jest nie zachęta, ale edukacja. Musimy, by Polacy nauczyć się inwestowania na własną rękę, z całą świadomością ryzyka. Pan Łukasz. Panie Łukaszu? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Panie Kubo, ja od 9 lat pracuję w finansach. Wcześniej pracowałem w bankowości detalicznej, teraz od kilku lat pracuję z klientem, nazwijmy to zamożnym. I muszę panu powiedzieć, że świadomość wśród nas, narodu, Polaków jest, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, produkty inwestycyjne, jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, więc tam wcześniej przedmówca mówił, że Polacy wiedzą, jak inwestować, w co inwestować. No przykro mi to mówić, ale ja więcej widzę w telewizji reklam leków niż takiej edukacji ekonomicznej, finansowej, zwłaszcza na przykład w szkołach. I od tego myślę, że powinniśmy wyjść, a dopiero później rozmawiać o kwestiach emerytalnych, bo jeżeli Polacy nie mają świadomości o takich prostych produktach jak indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, gdzie mogą dodatkowe pieniądze zyskać w bardzo prosty sposób, nawet odkładając minimalny kapitał. Proszę mi wierzyć, to jest 50-100 zł miesięcznie. Ja wiem, że dla niektórych to jest też duża suma, ale naprawdę... odkłada? Proszę? Pan oczywiście, odkłada? Oczywiście, od wielu lat. I korzystam z tego i zachęcam naprawdę, bo to są takie produkty, o których naprawdę wielu Polaków no, nie ma świadomości, bo nie są informowani że tak powiem, w rzetelny sposób. W telewizji brak jest kampanii i tutaj zwróciłbym się naprawdę do polityków, żeby nagłośnić ten temat, a dopiero też później mówić o kwestiach odkładania i kwestiach emerytalnych, bo tu jest naprawdę, panie Kubo, bardzo dużo do zrobienia. A mówię to jako osoba, która pracuje naprawdę w bankowości od wielu, wielu lat. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Pierwszy raz na antenie Trójki, taki mój debiucik, ale temat mnie tak poruszył i miałbym taką propozycję. Że debiut już udany. Ale ma pan propozycję? Mam propozycję dla rządzących, ponieważ poprzedni rząd pozbawił nas większej części tych funduszy w OFE, na które odkładaliśmy swoje pieniądze, a cały czas w mediach słyszę, jak to teraz jest dobrze, jest likwidowana mafia VAT-owska, paliwowa. Wczoraj się dowiedziałem, że jest jakaś mafia lekowa i te wszystkie pieniądze są odzyskane dla nas Polaków. W związku z tym moja propozycja, zamiast stworzyć jakiś nowy fundusz, żeby rząd te pieniądze z powrotem do OFE, które poprzednia władza zabrała, oddał i wznowił działanie tego systemu na takich zasadach, jak to było, ewentualnie go jakoś ulepszyć. Pozdrawiam pana. Panie Tomaszu, jeszcze pan. Halo? Seria panów Tomków. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja bym chciał zadać przy okazji takie pytanie, bo pan przede mną jeden chciał pociągnąć wątek. Ile kosztuje nas administracja ZUS-u? Ile naszych składek, jaki procent pobiera cała ta machina, którą musimy jeszcze dodatkowo opłacać? To jest jakieś 48 tysięcy ludzi, którzy pracują w ZUS-ie. Ile nasze państwo kosztuje taki system? Pan Wojciech na koniec. Panie Wojciechu, jeszcze pan. Witam. Halo? Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do mojego poprzedniego przedmówcy, który mówił o braku świadomości. Ja chciałbym użyć takiego stwierdzenia, że podnoszenie świadomości, czyli oświata i edukacja, te pieniądze ma rząd na edukację i oświatę i Ministerstwo Rozwoju na rozwój. I kwestia finansów to nie jest jedyna dziedzina, w której trzeba edukować Polaków. To wszystko. Już mam wyniki sądy. Przepraszam, zawahałem się, bo właśnie notowałem o sądzie za chwilę. 11 minut pozostało do 13. Jeszcze na koniec profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. prawdopodobnie to będzie obowiązek przystąpienia, tak niepisany, a jak nie, to przymus ekonomiczny, ale nie tu jest pies pogrzebany. Pies jest pogrzebany w trwałości tych wszystkich systemów. Co z tego, że proponuje się jakikolwiek system, jak ten system A nie wytrwa w takiej postaci, w jakiej jest planowany, bo potem ze względów politycznych dokłada się do tego różne poprawki, B za 3, 4, 5 lat zmieniają się władze, ktoś wpada na następny pomysł, odkrywa znowu Amerykę w konserwie, proponuje inne rozwiązanie i jak gdyby to wszystko, co było do tej pory, upada. Przecież ten system, który my teraz mamy, też się skądś wziął. I ta wersja, która jest też, odbiega dalece od wersji, która była proponowana, no bo właśnie ze względów politycznych ją się poprawia, a potem się okazuje, że jest napad, tylko ciekawe z której strony, którego rządu, jest napad na pieniądze i obywatele na tym po prostu tracą, więc jedna sprawa to jest zmiana systemu, ale druga sprawa to chodzi o to, żeby wprowadzić taki system, który będzie trwały, bo emerytura tylko wtedy może być zapewniona, jeśli ktoś 20, 30, 40 lat oszczędza na swoją emeryturę. 10 minut do 13. Ponownie pan Robert Zapotoczny, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju, ponownie pan Andrzej Strębski, ekspert zajmujący się rynkiem emerytalnym. Witam panów. Tak, Robert Zapotoczny z tej strony. Słyszymy się. Na pytanie proszę panów, czy przystąpię do programu Pracownicze Plany Kapitałowe? 11% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 89% odpowiada, że nie. Robert Zapotoczny, nie zbudujemy zaufania do planów kapitałowych, jeżeli, co jest dla mnie oczywiste, nie znajdą się w ustawie zapisy dotyczące dwóch spraw. Po pierwsze, dziedziczenie, po drugie zapis, że to są środki prywatne. Te zapisy będą miały miejsce w projekcie ustawy explicite. Będzie w projekcie ustawy, czy w ustawie, która zostanie przejdzie proces legislacyjny, będzie można uzyskać potwierdzenie prywatności, jak i dziedziczności środków. Natomiast jeśli można się odnieść do tego, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli 11% osób twierdzi, że przystąpi, tak, a 90%, że nie przystąpi. 89, tak, że nie. Tak. Generalnie muszę powiedzieć, że praktyka rynków, które już zastosowały automatyczny zapis, jest dokładnie odwrotna. Rynek brytyjski. Mamy też do czynienia z przykładem na przykład trochę bardziej egzotycznym, bo tureckim, gdzie 50% osób zostaje. Zostaje mimo tego, że pracodawca nie ma obowiązku żadnej kontrybucji, w odróżnieniu od rozwiązań, które będziemy mieli dostępne kontrybucji, w Polsce. Kontrybucji, czyli dokładania się do kapitału. Tak. Więc model, którym są pracownicze plany kapitałowe, to jest model, w którym nie musimy dokonywać żadnych czynności. Nie dokonujemy czynności przystępowania. My będziemy musieli dokonać ewentualnej czynności odstąpienia. Pan Andrzej Strębski, słyszymy się, może, co postulują niektórzy słuchacze, należałoby zrobić dokładnie odwrotnie. Pomniejszać koszta pracy, zmniejszyć obciążenia podatkowe na ZUS i te pieniądze pozostawić do dyspozycji obywatela, który, jeśli stwierdzi, że warto, będzie sobie odkładał na emeryturę prywatnie. Znaczy do końca nie jestem przekonany, chociażby z tego powodu, o którym żeśmy już wspominali, że mimo wszystko nasze społeczeństwo nadal jest społeczeństwem biednym i masa środków mimo wszystko w ten sposób uwolnionych, które by w rękach pracujących zostały, najprawdopodobniej spożytkowana by została na bieżącą konsumpcję. Natomiast kiedy mówił pan o pewnych warunkach, które mogłyby spowodować wzrost ludzi zainteresowanych przystąpieniem do tych planów kapitałowych, wymienić trzeba chyba jeszcze jeden, według mnie bardzo istotny, a mianowicie w projekcie powinna być chociażby zapisana gwarancja, że wysokość środków zebranych nie może być niższa niż to, co ludzie płacili. W OFE mieliśmy tego typu sytuacje, że po iluś latach wpłacania pieniędzy poprzez inwestowanie na kontach mieli mniejszy kapitał niż ten, który został wprowadzony. Kapitał zwijał się, to prawda. Robert Zapotoczny, jeszcze jeden wątek. Ekspert Związku Zawodowego Solidarność. Eksperci są najbardziej zaniepokojeni dobrowolnością systemu. Nie ma mowy o tym, aby system był przymusowy, prawda?